halls with bells of hot lead. Fa la la la la la la la la la la la la la la la. 'Tis the season to be jolly. Fa la la la la la la la la la la la la la la la. Dawn we now are gay apparel. Fa la la la la la la la la. Control the ancient Yuletide carol. Fa la la la la la la la la. La la la la.